Ραδιοκαταγραφές. Η παρουσία της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης στους 91,2 των FM της Πειραϊκής Εκκλησίας. Για νέους ακροατές που δεν παραμένουν θεατές. Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 91,2 των FM και ακούτε τις ραδιοκαταγραφές, τη ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης. Στα μικρόφωνα απόψε θα είναι η Βασιλική Μπέκου. Καλησπέρα. Η Αθηνά Σταυριανού. Καλησπέρα. Και η Μόνικα Παπά. Καλησπέρα και από μένα. Εδώ, στη ρύθμιση και την επιμέλεια του ήχου θα είναι ο Βαγγέλης Φακενάκης. Στα τηλέφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας στο 210-4118-602 και 210-4118-640 τις καθημερινές μπορείτε να αφήνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, καθώς και τις προτάσεις σας. Τα περιμένουμε λοιπόν. Μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με την παρέα των ραδιοκαταγραφών με δύο ακόμα τρόπους. Με email στο email της εκπομπής μας radiokatagraphes@papakihve.gr με λατινικούς χαρακτήρες, καθώς και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook www.facebook.com/radiokatagraphes με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένουμε λοιπόν τα μήνυματά σας. Μην ξεχνάτε ακόμη ότι στο site της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης στο www.hve.gr ανεβαίνουν όλες τις εκπομπές, οπότε υπάρχει δυνατότητα να κατεβάζετε και να ακούτε τις παλαιότερες εκπομπές. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχει ανοίξει η Αγία Περίοδος του Τριωδίου, η οποία σκοπό έχει να μας προετοιμάσει για το σωτήριο γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσα στην περίοδο μας αυτή της προετοιμασίας λαμβάνει χώρα το έθιμο της Αποκριάς, που όχι μόνο δεν έχει σχέση με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά είναι και εντελώς αντίθετο με το πνεύμα αυτής. Στις μέρες μας το έθιμο αυτό έχει πάρει τραγικές διαστάσεις. Οι διαφημίσεις για στολές και αξεσουάρ δίνουν και παίρνουν στα καταστήματα, προβάλλοντας όμως ένα καθόλου ανήθικο ντύσιμο και μάλιστα σε ηλικίες που είναι ανώριμες ακόμη να διακρίνουν τον κίνδυνο. Αποφασίσαμε λοιπόν να ψάξουμε λίγο το έθιμο αυτό και να βρούμε την προέλευσή του καθώς και τη στάση που πρέπει να κρατήσουμε εμείς ως χριστιανοί απέναντί του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μία σύντομη ιστορική αναδρομή στις ρίζες του. Η Αποκριά έχει ιδωλολατρική προέλευση. Στα γλέντια αυτά και στα ξεφαντώματα βρίσκονται τα υπολείμματα θρησκευτικών τελετών που τα πανάρχια χρόνια οι λαοί διεξήγαγαν γιορτάζοντας την έναρξη κάθε καινούριου χρόνου ή την αρχή μιας νέας εποχής, της Άνοιξης, προσδίδοντας ένα μαγικό χαρακτήρα για ευοχία και καλή σοδιά, ξεγελώντας τα κακά πνεύματα της φύσης. Τέτοιες τελετές βρίσκουμε στους αρχαίους Έλληνες και κυρίως στις τελετές που γινόντουσαν προς τιμή του Θεού Διονύσου. Επίσης, η λέξη καρναβάλι προέρχεται από τη λατινική λέξη καρνεβαλέ, που σημαίνει αντίο κρέας, εξού και το δικό μας απόκρεο, με το οποίο ονόμαζαν οι Βυζαντινοί την τελευταία ημέρα της κρεατοφαγίας, χαρακτηρίζοντας έτσι μια περίοδο του εκκλησιαστικού εορτολογίου. Στις εορταστικές αυτές τελετές, κάθε έννοια ηθικής καταργούνταν και μέσα στη γενικότερη αυτή αποδόμηση, οι συμμετέχοντες επιδίδονταν σε κάθε είδους ανηθικότητες, καλύπτοντας την ταυτότητά τους πίσω από τη μεταμφίεση. Άρα, Βασιλική, από ό,τι μας είπες, είναι ένα έθιμο. Και πρέπει λοιπόν να το υιοθετήσουμε ώστε να μην χαθεί η παράδοσή μας όπως τόσα και τόσα έθιμα. Άραγε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι το ακολουθούσαν έτσι άκρητα. Δεν έχει καμία μα καμία σχέση το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας με αυτά τα καρναβάλια. Τα σύγχρονα καρναβάλια δεν είναι ούτε πατροπαράδοντες παραδόσεις, ούτε ελληνικά έθιμα. Στην αρχαιότητα, οι πνευματικοί άνθρωποι της εποχής δεν ασχολούνταν με τέτοια. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι, όπως ο Πλάτων και ο Σωκράτης, καταδίκαζαν οποιαδήποτε ακολασία και έκπτωση ηθών έβλεπαν στη τότε κοινωνία. Οι Σπαρτιάτες ούτε καν διανοούνταν να μασκαρευτούν και να καρναβαλιστούν. Τα έθιμα αυτά στην αρχαιότητα εντάθηκαν επί κατακτήσεως των βάρβαρων Ρωμαίων. Μαζί με τις μυθριδατικές και ανατολικές θεότητες που εισήγαγαν, κατάφεραν να διαλύσουν και την αρχαιοελληνική θρησκεία, υπερτονίζοντας τη λατρεία θεών, τρελών και μέθησων όπως του Διονύσου. Είναι λοιπόν εντελώς ανιστόρητο να λένε κάποιοι πως τα καρναβάλια έχουν την παραμικρή σχέση με την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Η γενέτειρά τους είναι η Βενετία και άλλες φραγκοπαπικές περιοχές, όπου το μασκάρεμα επιβλήθηκε ως άλοθη για κολασία μεταξύ αγνώστων σε εποχές που οι κοινωνίες ήταν πιο συντηρητικές από ό,τι σήμερα. Στην αρχαιότητα λοιπόν, το έθιμα αυτό επικρατούσε γιατί πίστευαν ότι έτσι θα έφερναν καλή τύχη στις οδιές τους και γενικά θα ερχόταν μια εποχή ευνοϊκή για αυτούς. Στα ρωμαϊκά χρόνια και λίγο αργότερα, επειδή η κοινωνία ήταν συντηρητική, οπότε ήθελαν να εκφράζονται ελεύθερα. Στη σημερινή κοινωνία όμως, γιατί έχουμε την ανάγκη να μασκαρευτούμε? Σίγουρα δεν πιστεύουμε στα πνεύματα, επομένως αυτός ο λόγος πάβει. Και κάθε άλλο παρά συντηρητική θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την εποχή μας, αφού κάθε ανηθικότητα σήμερα βαπτίζεται ως ελευθερία έκφρασης και νομιμοποιείται έτσι από όλους εμάς τους λεγόμενους προοδευτικούς. Επομένως, γιατί? Για πολλούς η απάντηση είναι γιατί είναι διασκεδαστικό. Γιατί μπορώ για μια ημέρα, το χρόνο, να κρύψω το πραγματικό μου εαυτό και να ξεδώσω με το δικό μου τρόπο. Είτε γιατί είναι της μόδας. Ή και η φράση ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Η ερώτηση είναι όμως, διασκεδάζει κανείς πραγματικά έτσι? Και ο πραγματικός του εαυτός μπορεί να κρυφτεί όντως αποτελεσματικά πίσω από μία μάσκα και ένα κουστούμι? Για να δούμε όμως τι λέει και η σύγχρονη ψυχολογία. Το μασκάρεμα ξεσκεπάζει το χαρακτήρα μας. Αν πιστεύεις ότι η αποκριάτικη μεταμφίεση, εκτός από διασκεδαστική, μπορεί να παραπλανήσει τους άλλους για το ποιος πια πραγματικά είσαι, πλανάσαι πλάνη νυχτρά. Το μασκάρεμα δεν σκεπάζει, αποκαλύπτει τα ενδόμηχα. Βγάζουμε στην επιφάνεια τα βαθύτερα θέλω μας. Όπως τα ρούχα που διαλέγουμε να φοράμε στη καθημερινή μας ζωή, έτσι και οι αποκριάτικες στολές αποκαλύπτουν πτυχές του χαρακτήρα μας και βγάζουν στην επιφάνεια τα βαθύτερα θέλω μας, τα οποία συνήθως καταπνίγουμε για να μην ξεστρατήσουμε από συγκεκριμένες κοινωνικές συμπεριφορές. Οι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι συνήθως υπάρχει διάσταση μεταξύ αυτού που είμαστε και αυτού που θα θέλαμε να είμαστε. Δηλαδή, η εικόνα που προβάλλουμε πολλές φορές δεν αντανακλά το βαθύτερο είναι μας. Δεν φανερώνει τις πραγματικές επιθυμίες και τις δυνατότητές μας. Απλά αποτελεί ένα προϊόν συμβιβασμού μεταξύ των κοινωνικών απαιτήσεων και των προσωπικών θέλω. Την περίοδο λοιπόν των αποκριών μας δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουμε όλες τις πιθανές διαφορετικές διαστάσεις του εαυτού μας. Και μέσα από την ασφάλεια που μας παρέχει η κοινή παραδοχή του να ντυνόμαστε κάτι άλλο από τα συνηθισμένα, μπορούμε να προβάρουμε νέους ρόλους και να φανταστούμε, έστω για λίγο, πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή μας με συμπεριφορές ή εικόνες μη οικίες ή μη συμβατές με εμάς. Ας παραθέσουμε μερικά παραδείγματα που μας κάνουν να κατανοήσουμε καλύτερα την παραπάνω άποψη. Ας πούμε, οι εντυπωσιακές στολές ίσως να κρύβουν τους συνεσταλμένους. Αν δεις έναν μασκαρεμένο με εντυπωσιακή στολή και έντονα χρώματα, μην βιαστείς να βγάλεις το συμπέρασμα ότι είναι εξωστρεφής και διαθέτει μια πληθωρική προσωπικότητα. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που στην καθημερινή ζωή του είναι συναισθαλμένος και αποφεύγει να βρίσκεται στο επίκεντρο. Αυτός λοιπόν ο τύπος είναι πιθανόν την περίοδο των αποκριών να επιλέγει στολές αρκετά εντυπωσιακές με έντονα χρώματα, θέλοντας να εκφράσει αυτό ακριβώς που δεν μπορεί να εκφράσει τον υπόλοιπο χρόνο. Αντίστοιχα, ένα άτομο αρκετά εκφραστικό και ευχάριστο που συνεχώς αποτελεί αυτό που λέμε ψυχή της παρέας, συχνά επιλέγει κάτι διακριτικό και λιτό. Μια στολή που του δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχει μέσα από ένα καινούριο εντελώς διαφορετικό ρόλο. Ή ας πούμε αυτοί που θέλουν να γίνουν Σούπερμαν. Άνθρωποι που νιώθουν ότι ζουν μια ζωή χωρίς συγκινήσεις και έχουν χάσει την όρεξη και τη διάθεσή τους, αισθανόμενοι ότι βρίσκονται σε ένα τέλμα, επιλέγουν ξεχωριστές στολές που προσδίδουν μια αίσθηση μοναδικότητας και καινοτομίας. Αυτοί οι άνθρωποι μεταμφιέζονται σε γνωστούς ήρωες ή τιμωρούς, γεγονός που παραπέμπει σε μια αίσθηση περιπέτειας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να κρύβει και διάθεση τιμωρίας απέναντι σε άλλους ή συχνά και στο ίδιο τους τον εαυτό. Βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά δεν συμβαίνουν απριόρι και ότι από μια αποκριάτικη στολή δεν μπορείς να καταλάβεις τον ψυχικό κόσμο του άλλου και την προσωπικότητά του. Γιατί πολύ απλά κρύβεται πίσω από αυτήν και μέσα σε αυτή. Και ναι, μπορεί κάποιος εσωστρεφής να ντυθεί με φανταχτερή στολή για να τραβήξει την προσοχή, αλλά το ίδιο μπορεί να κάνει και ένας εσωστρεφής. Δηλαδή, να θέλει για μία ακόμη φορά να κάνει εντύπωση, οπότε να επιλέξει και αυτός μία φανταχτερή στολή. Επομένως, τελικά δεν μπορούμε να ξέρουμε ο άλλος τι κρύβει πίσω από τη μάσκα που φοράει. Εντάξει, Βασιλική, μπορεί να μπορούμε ή να μην μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από τη μάσκα μας, αλλά ελπίζω τουλάχιστον να διασκεδάζουμε έτσι. Και όταν μιλάω για διασκέδαση ή ξεφάντωμα, όπως το αποκαλούν μερικοί, εννοούμε την ημέρα εκείνη ότι θα τη θυμόμαστε σαν κάτι όμορφο που πέρασε, σαν μια όμορφη ανάμνηση. Αλίμον όμως, αν είναι αυτό διασκέδαση. Από πότε η αληθινή διασκέδαση ζημιώνει τον διασκεδαζόμενο, από πότε τον εξευτελίζει, τον καταρακόμενη, ακόμα και τον σκοτώνει? Ναι, ακριβώς. Χιλιάδες εκτρός γίνονται κάθε χρόνο τις μέρες και τις επόμενες των καρναβαλιών. Μιλάμε για 100.000 περίπου εκτρώσεις που έγιναν πέρυσι μετά το καρναβάλι της Πάτρας. Πώς μπορούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να διασκεδάζουν όταν γίνονται ηθικοί αυτούργοι μιας γενοκτονίας? Τελικά η απόφαση είναι καταδικαστική. Λέμε όχι στο μασκάρεμα, σε κάθε είδους και σε κάθε ηλικία. Μήπως υπάρχει κάποια μέση λύση? Για παράδειγμα, στα μικρά παιδιά πρέπει να απαγορεύεται αυστηρά? Η ψυχολόγος Χρυσούλα Μαυράκη μας εξηγεί γιατί κάνει καλό στα παιδιά να μασκαρεύονται, αλλά και τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς. Από τα 3 χρόνια του παιδιού και έπειτα, αναπτύσσεται η αφηρημένη σκέψη και η φαντασία. Το παιδί αρχίζει να παίζει συμβολικά παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων, να υποδύεται δηλαδή κάτι που δεν είναι. Γίνεται οδηγός, γίνεται αστυνομικός, γίνεται δασκάλα, γίνεται μαμά, γίνεται μπαμπάς. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι όσο πιο εφάνταστο είναι το παιδί, τόσο πιο ευφυές είναι και η καλλιέργεια της φαντασίας οδηγεί σε πολλή απόδοση και επίδοση στο σχολείο αργότερα. Το παιδί έχει ανάγκη να παίζει ρόλους, γιατί μέσα από αυτούς μαθαίνει Ταυτίζεται με το ρόλο που παίζει και τον σπουδάζει. Μαθαίνει δηλαδή τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Ακόμη μπορεί να ξεπεράσει τους φόβους του. Επίσης, το να υποδίεται κάποιον το παιδί λειτουργεί και αποφορτιστικά με την έννοια του ότι μπορεί να κάνει το ρόλο που φοβάται. Για παράδειγμα, αν φοβάται τη δασκάλα, να γίνει δασκάλα ή αν φοβάται τα αυτοκίνητα, να είναι οδηγός και να ξεπερνάει με αυτόν τον τρόπο το φόβο του. Όπως επίσης για να κερδίζει ιδιότητες τις οποίες θεωρεί ότι δεν έχει και έτσι να ανεβάζει την αυτοεκτίμησή του. Ένα παιδί χαμηλών τόνων μπορεί να υποδηθεί τον Ηρακλή, άρα να ταυτιστεί με τον ήρωα και να γίνει έστω και την ώρα που υποδίεται αυτό που δεν μπορεί να γίνει αλλά πολύ θα ήθελε να είναι. Η περίοδος της αποκριάς είναι μια κατάλληλη περίοδος για τη μεταμφίεση και το παιχνίδι, της αλλαγής και του νέου ρόλου για το παιδί, μιας και το έθιμο είναι την περίοδο αυτή να μασκαρευόμαστε. Αν και όλο το χρόνο το παιδί έχει την ανάγκη να μασκαρεύεται και να υποδίεται ρόλους, τώρα μπορεί να το κάνει ελεύθερα και μάλιστα όχι μόνο του το επιτρέπουν, αλλά του το προτείνουν και κατά κάποιο τρόπο επιβάλλεται να μασκαρευτεί. Με αυτό το σκεπτικό, θα πρέπει να ενισχύουμε τη διάθεση του παιδιού να ντυθεί μασκαράς και να το βοηθήσουμε να επιλέξει μία μεταμφίεση η οποία θα το βοηθήσει παιδαγωγικά και ψυχαναλυτικά σε όλα αυτά που είπαμε πριν. Να προσέξουν οι γονείς. Θα πρέπει να αποφεύγουν το να επιτρέπουν στο παιδί να ακολουθεί τις επιταγές των προτάσεων κατανάλωσης, γιατί δεν θα πρέπει να του καλλιεργήσουν την τάση του να γίνεται fashion victim, να υποδουλώνεται στη μόδα, ούτε επίσης να επιμένουν να γίνουν κάτι απλά και μόνο επειδή τους το προτείνει η διαφήμιση. Θα πρέπει να βοηθήσουν το παιδί να διαλέξει μια στολή που να του ταιριάζει, να το εμπνέει και να το κάνει να νιώσει όμορφα μέσα σε αυτή τη φορεσιά. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν στολές που παραπέμπουν σε ήρωες βίας και μάλιστα με τα κατάλληλα αξεσουάρ με τα οποία το παιδί μπορεί να τραυματιστεί ή να τραυματίσει. Ακούγοντας λοιπόν την άποψη της ψυχολόγου αυτής, ερχόμαστε και στην πραγματικότητα και το τι συμβαίνει σήμερα. Πληθώρα στολών υπάρχουν που δεν αρμόζουν στην ηλικία των παιδιών. Δυστυχώς, ακόμη και μεγάλα καταστήματα παιχνιδιών βγάζουν σήμερα στολές που τις προορίζουν σε παιδιά δημοτικού γυμνασίου, οι οποίες είναι τόσο προκλητικές, ιδιαίτερα για τα κορίτσια, και έχουν σκοπό να απομακρύνουν το παιδί από την αθωότητα της παιδικής ηλικίας και να το προσγειώσουν ανώμαλα στον κόσμο των μεγάλων. Έτσι, Βασιλική, όντως, γιατί αυτά τα αξεσουάρ, τα υποτιθέμενα που δίνουν μαζί με τις στολές, μπορεί η ψυχολόγος να εννοεί έναν σωματικό τραυματισμό, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει και ένας ψυχικός τραυματισμός. Γιατί δυστυχώς με τις στολές αυτές τραυματίζεται αρχικά η παιδική ηλικία του παιδιού και ύστερα η αθωότητά του. Και πώς θα πηγαίνει αυτό όταν ζητούν από 12χρονα και 15χρονα κορίτσια, όπως είπες και εσύ πριν, να φορέσουν στολές αστυνομικού, νοσοκόμας ή ακόμα και γάτας, που παραπέμπουν σε ηλικίες και συμπεριφορές εντελώς ξένες μέρος παιδιού. Αφήνουμε λοιπόν σε εσάς, αγαπητοί μας ακροατές, τους προβληματισμούς μας, να γίνουν και δικοί σας προβληματισμοί και να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στους 91,2 των FM της Πειραϊκής Εκκλησίας και ακούτε τις ραδιοκαταγραφές. Να σας υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω του mail μας radiokatagraphes@papakihfe.gr και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω της σελίδας μας στο Facebook www.facebook.com/radiokatagraphes. Πριν το διάλειμμα, ακούσαμε τις απόψεις σχετικά με το μασκάρεμα και τι σημαίνει αυτό για πολλούς. Είδαμε τα αρνητικά που μπορεί να φέρει η χωρίς όρια και φραγμούς υποτιθέμενη διασκέδαση, αλλά και τα θετικά μιας προσεγμένης μεταμφίασης, ειδικά στα μικρά παιδιά. Εδώ όμως τίθεται το ερώτημα. Ποια είναι η άποψη της Εκκλησίας και των πατέρων πάνω σε αυτή την κατάσταση? Είναι θετική, είναι αρνητική ή μήπως εντελώς αδιάφορη? Η Εκκλησία, έχοντας επίγνωση του μαγικό-θρησκευτικού πυρήνα, πίσω από τον οποίο κρύβονταν οι αρχαίγονες δοξασίες και δυσιδαιμονίες, είχε τρεις επιλογές. Η πρώτη ήταν να τις απορρίψει, καταδικάζοντές τες ως ιδωλολατρικές. Η δεύτερη, να τις υιοθετήσει συλλήβδην και να τις ενσωματώσει μέσα στη νέα πίστη. Και η τρίτη, να τις αγνοήσει, κρατώντας απέναντί τους μια στάση ουδετερότητας, αλλά χωρίς να πάβει σε κάθε ευκαιρία να τονίζει την παγανιστική τους προέλευση. Η τρίτη επιλογή κρίθηκε ατύπως προτιμότερη για τον απλούστατο λόγο ότι ο λαός, κουβαλώντας μια τέτοια προγονική παράδοση αιώνων, δεν θα ακολουθούσε εύκολα και αγωγιστή, διότι μέσα στα κύτταρά του κουβαλούσε ιστορικές καταβολές, που μόνο με παιδεία, κατανόηση και αγάπη εκ μέρους της Εκκλησίας θα μπορούσε κάποτε, ίσως, να αποποιηθεί και να συνειδητοποιήσει, αν όχι το βλαβερό, σίγουρα όμως το ανούσιο και αποπροσανατολιστικό των μαγικοπαγανιστικών αυτών τελετών. Βεβαίως, πρέπει να αναφέρουμε πως η Εκκλησία καταδίκασε και απέρριψε τις γιορτές του Καρναβαλιού με την 6η Οικουμενική Σύνοδο του 692. Όμως, με μια υπέροχη στάση ανοχής και αγάπης, παρακολούθησε το λαό να το συνδέει, έστω και τυπικά, με το εορτολόγιο της Εκκλησίας, μέσω της εξαγνητικής αρακοστής. Δηλαδή, συνδυάζεται το γλέντι, ο χορός και το ξεφάντωμα, όχι όμως και τα έκτροπα, με την αυστηρή νηστεία και τη λατρεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία θα επακολουθήσει και θα ζητήσει από τον πιστό λαό να ακολουθήσει την κατανυκτική λατρευτική ατμόσφαιρα της Εκκλησίας με τα απόδειπνα, τους κατανυκτικούς εσπερινούς και τους χαιρετισμούς, τη μεγάλη πορεία προς το κέντρο των εκδηλώσεων, την Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε και κάποιες απόψεις Αγίων της Εκκλησίας μας πάνω στο θέμα των καρναβαλιών. Αυτές οι απόψεις μπορεί να ακουστούν σε πολλούς πολύ αυστηρές, αλλά τότε, να πούμε, αυτό πρόσταζε η νεοσύστατη ακόμη Εκκλησία των πιστών, που έπρεπε να ξεχάσουν τον παλιό ιδωλολατρικό τους εαυτό και να αγκαλιάσουν το καινούριο νεοφώτιστο δρόμο του Χριστού. Ξεκινώντας λοιπόν με τον Απόστολο Πέτρο, στην πρώτη του επιστολή γράφει χαρακτηριστικά «Και δια τούτο παρεξενεύονται ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχύληση της ασωτείας και σας βλασφημούσιν». Ενώ ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του προς Γαλάτας, αναφέρει ως έργα τεσσαρκός της Μέθε και της Κόμε, όπου Κόμη είναι η θορυβώδης πορεία διασκεδαστών επί την εορτή Θεού Τινός. Κατά το 2ο αιώνα, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς μιλάει για τους συγχρόνους του, τους γελίως κατάτας πομπά σχηματιζομένους, και τον 4ο αιώνα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος επιτίθεται κατά των χριστιανών για την ακαταγέλαστον κωμωδία να καταστρέφουν το πρόσωπό τους σύμφωνα με δολολατρική συνήθεια, ενδύοντας γυναίκες με ανδρικά ρούχα. Επίσης, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πάλι αναφερόμενος στο επιχείρημα ότι με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις διασκεδάζουν και φέρνονται οι άνθρωποι, ξεφεύγουν από την καθημερινότητα, απαντά ότι αυτό είναι τελείως παράλογο, διότι η χαρά και η ευφροσύνη πρέπει να συμβαδίζουν με την ηθική και την ευπρέπεια. Το να χαιρόμαστε με όλα δεν είναι καλό, επειδή και ο μοιχός χαίρεται όταν καταστρέψει τον γάμο του πλησίον του. Ας μη κοιτάμε λοιπόν αν κάποιος χαίρεται, αλλά αν για καλό πράγμα χαίρεται. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι η Εκκλησία δεν καταδικάζει αυθαίρετα κάθε είδους διασκέδαση, αλλά μόνο αυτή που εξευτελίζει και μειώνει την ανθρώπινη υπόσταση, το πρόσωπο του ανθρώπου, εκείνου το οποίο έχει πλαστεί κατοικώρια και καθομπίωση του Θεού. Και είναι αυτό το πρόσωπο που προσπαθούν να κρύψουν κυρίως όλοι όσοι μας καρεύονται και όχι τόσο το σώμα. Βέβαια, να πούμε στους αγαπητούς μας ακροατές ότι με τη σημερινή εκπομπή δεν θέλουμε να σας υποδείξουμε εμείς τι θα κάνει ο καθένας προσωπικά, αν θα μας καρευτεί ή όχι. Απλά σας παρουσιάσαμε τι γίνεται σήμερα, ποια είναι η άποψη των ψυχολόγων, ποια στάση κρατάει η Εκκλησία σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη και την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων. Όμως, σε αυτό το σημείο θέλουμε να περάσουμε σε μια άλλη διάσταση της μάσκας, σε εισαγωγικά πάντα, και του προσώπου του ανθρώπου. Τι είναι λοιπόν το πρόσωπο? Πρόσωπο. Προς και όψη. Μιλώντας πιο απλά, δύο μάτια, μία μύτη και χείλια. Κι όμως, το πρόσωπο είναι κάτι τόσο πιο βαθύ από αυτό που επιφανειακά αντιλαμβανόμαστε όταν αντικρίζουμε κάποιον. Είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας, το κάτωπτρο των βαθύτερων σκέψεων και επιθυμιών μας. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Οι στάσεις μας μέσα σε αυτό. Θεολογικά μεταφράζεται ως εικόνα Θεού, εικόνα του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα στο καθέναν μας και χρειάζεται την δική μας συνένεση για να φανερωθεί. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για κάθε χριστιανό. Η απαλλαγή από κάθε πάθος, η δημιουργία κοινωνίας με το Θεό που είναι συνώνυμα με την μετάβασή Του από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Στην απόκτηση του αληθινού χριστιανικού προσώπου, του προσώπου του Χριστού. Εδώ, βέβαια, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο ο καθένας από εμάς έχει πραγματικά πλησιάσει, έστω και στο ελάχιστο, σε αυτήν την ιδανική κατάσταση, σε αυτό το ιδανικό πρόσωπο. Ο χριστιανισμός είναι υπέρ του προσώπου ως εικόνα Θεού, ο οποίος αποκαλύφθηκε ως πρόσωπο στον άνθρωπο και προτάσσει τη τελείωση του ανθρώπου μέσα από τον προσωπικό του αγώνα, για να φτάσει στην ύψιστη ηθική τελείωση κάθε επιταγή του δημιουργού του. Κάθε παρέκκληση από το σκοπό αυτό, η Εκκλησία δεν το επικροτεί, χωρίς όμως πάντα και ευθέως να το καταδικάζει. Με την τέλεια αγάπη της, ανέχεται και υποδεικνύει σιωπηλά το σωστό δρόμο, τη σωστή πορεία. Και καλεί τους ανθρώπους να γνωρίσουν την αλήθεια. Και τότε μόνος του, ο καθένας θα εγκαταλείψει τα προσωπία αυτά, που δεν συνεισφέρουν σε τίποτα στον αγώνα του, αλλά αντίθετα τον αποπροσανατολίζουν και τον παραπλανούν. Μάσκες, προσωπία, μπασκαρέματα. Άραγε φοράμε μάσκες μόνο στο καρναβάλι. Συνειδήσαμε να μιλάμε για μάσκες ή να τις θυμόμαστε κατά την περίοδο της αποκριάς. Λάθος. Οι μάσκες δεν έρχονται μια φορά τον χρόνο και για διασκέδαση. Τις μάσκες τις έχουμε πάντοτε μαζί μας. Όλοι. Τις φοράμε κάθε μέρα. Δεν τις αποχωριζόμαστε. Δεν είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της αποκριάς όπως νομίζουμε, αλλά και αυτής της καθημερινότητάς μας και της εποχής μας, αν θέλετε. Γιατί? Μα η μάσκα έρχεται πάντα να κρύψει ό,τι θέλουμε να μην φαίνεται, να μας δείξει διαφορετικούς, συνήθως καλύτερους, να μας βοηθήσει να ξεγελάσουμε, να παραπλανήσουμε, κάποτε δε και να εξαπατήσουμε τον άλλο. Σε κάθε περίπτωση κρύβει την αλήθεια για το τι πράγματι είμαστε. Είναι τελικά το σύμβολο της υποκρισίας. Καθαρές κουβέντες, τις μάσκες και όχι τη μάσκα τις φοράμε λίγος πολύ σαν τα ρούχα μας, δηλαδή παντού και πάντοτε με διάφορα αξεσουάρ. Δεν είναι μόνο οι μεγάλοι, οι πολιτικοί όπως κάποιοι υποστηρίζουν, ούτε κάποιοι παράνομοι και καταζητούμενοι που μεταμφιέζονται. Είναι και οι μικροί. Είμαστε όλοι. Ανάλογα του τι θέλουμε να φαινόμαστε, τι θέλουμε να κρύψουμε, πού πηγαίνουμε, ποιους θέλουμε να κερδίσουμε, τι ζητάμε να επιτύχουμε. Είναι μία μόνιμη κατάσταση. Έγιναν τρόπος συμπεριφοράς. Πίσω από τις μάσκες κρύβεται ο φίλος, ο συμμαθητής, ο συνάνθρωπος. Κρύβεται η στηροβουλία, η ψευτιά, η ιδιοτέλεια, η εκμετάλλευση, η πονηριά, ο δόλος, ακόμη και η χερκακία. Σε κάθε περίπτωση κρύβεται η γνησιότητα. Δείχνει τάχα την ειλικρίνεια, την αγάπη, τη συμπόνια, τη χαρά, τον ηρωισμό, την ανθρωπιά, το ενδιαφέρον, αλλά και τον φιλάνθρωπο, τον καλό χαρακτήρα, την εξαιρετική προσωπικότητα, τον θεοσεβή, τον χριστιανό, τον ενάρετο, την αλήθεια, ενώ ποτέ δεν είναι. Οπότε τι κρύβεται τελικά? Μα ο χειρότερος εαυτός μας, ναι. Σκεφτείτε το. Πόσες φορές πήγαμε να συμπερασταθούμε σε κάποιον ενώ μέσα μας δεν το πιστεύαμε? Πόσες φορές είπαμε συγχαρητήρια και μπράβο σε κάποιον άλλον ενώ μέσα μας αισθανόμαστε εντελώς το αντίθετο? Πόσες φορές δεν πήγαμε χαμογελαστοί και αεράτοι κάπου προκειμένου να επιτύχουμε το σκοπό μας? Να γιατί ο Βίκτορ Ουγκό έλεγε «Όλα είναι ένα διαρκές καρναβάλι». Στο σημείο αυτό, αξίζει να σκεφτεί κανείς ότι οι Αμερικάνοι γιατροί προετοιμάζονται για τη μεταμόσχευση ολόκληρου του προσώπου. Δηλαδή, όποιος θέλει θα μπορεί να έχει όποια μάσκα θέλει μόνιμα φορεμένη. Μόνο που οι ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν πως μία τέτοια επέμβαση θα έθετε σε κίνδυνο την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους οι ασθενείς, την κοινωνική τους αποδοχή, καθώς και το πόσο φυσιολογικοί νιώθουν. Έτσι είναι με τις μάσκες και τα μασκαρέματα. Αλλά μάσκες δεν φορούν μόνο οι άνθρωποι ως πρόσωπα. Φορούν και πολλά πράγματα του καιρού μας. Πολλές θελκτικές καταστάσεις του σήμερα. Η ωραία τηλεόραση. Το θέαμα που υποτίθεται ότι θα μας ψυχαγωγήσει. Τα κεφάτα κέντρα της διασκέδασης. Η ανάλαφρη μουσική. Το έντυπο που γοητεύει. Η παρέα που συγκινεί. Το τσιγάρο. Το αλκοόλ. Και οι ναρκωτικές ουσίες που σου υπόσχονται ότι θα νιώσεις αλλιώς. Ωραίες φαίνονται οι μάσκες, πολύ ωραίες όλες τους. Εξάλλου, γι' αυτό τις χρησιμοποιούμε. Ωστόσο, είναι βραχύβιες, πρόσκαιρες, στα σίγουρα προσωρινές, όσο και το ψέμα που συμβολίζουν. Κι αν είπαν πως το ψέμα δεν ζει για να γεράσει, άραγε κάποιος μπορεί να γεράσει εξαπατώντας μόνιμα τους άλλους? Ναι, ποτέ καμία μάσκα δεν μένει αιώνια στο πρόσωπο κανενός. Αργά ή γρήγορα πέφτει. Οπότε και στο τέλος η αλήθεια λάμπει. Το πρόσωπό μας, το πραγματικό μας πρόσωπο αποκαλύπτεται πλήρως. Και αλίμονο αν αυτό είναι άσχημο, τραγικό, φοβερό ή αποκρουστικό, ή τέλος πάντων αυτό που δεν έδειχνε. Μου άρεσε πολύ τούτος ο λόγος του συγγραφέα Ραλφ Έμερσον. Γράφει «Η κοινωνία είναι ένας χορός μεταμφιεσμένων, που όλοι κρύβουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα και ταυτόχρονα τον αποκαλύπτουν κρυπτόμενοι». Το προσέξατε αυτό το τελευταίο? Δέστε και αυτό που είπε ο Ιρλανδός συγγραφέας Όσκαρ Ουάιλτον. Ο άνθρωπος είναι λιγότερο εαυτός του όταν μιλάει όσο εαυτός του. Δώσ' του μία μάσκα και θα σου πει την αλήθεια. Άραγε το σκεφτήκαμε ποτέ αυτό? Δηλαδή, το πώς αποκαλυπτόμαστε εκεί που νομίζουμε πως με τη μάσκα κρυβόμαστε. Και ένας άλλος συγγραφέας, ο Ιταλός Τσέζαρε Παβέζε, τόνισε τούτη την αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια της ζωής είναι σαν το τέλος ενός πάρτι μασκέ. Και τότε που πέφτουν όλες οι μάσκες. Τι σας θυμίζει? Μα το ότι τίποτα τελικά δεν μένει κρυφό στα μάτια του Θεού. Αυτός δεν εξαπατάται από τις ψευτικές και τις υποκρισίες μας. Και στο τέλος, τότε που θα φύγουμε από τούτη τη ζωή, όχι μόνο όλα θα αποκαλυφθούν, αλλά και θα αμυφθούμε όπως και με ό,τι πρέπει. Η μάσκα λοιπόν είναι ένα σύμβολο μυστικιστικό. Από αρχαιότητα χρόνου τη χρησιμοποιούσαν σε διάφορα έθιμα, αλλά και σε θρησκευτικές τελετές, διάφορες φυλές και διαφορετικοί λαοί. Αργότερα ταυτίστηκε με το θέατρο και γενικότερα με την απόκρυψη της πραγματικής ταυτότητας. Με την μάσκα ο καθένας γίνεται αυτός που θέλει, μπορεί να δράσει ελεύθερα και να εκφραστεί πιο εύκολα. Η μάσκα αντιπροσωπεύει το χάσιμο του εγώ πίσω από έναν ρόλο που δίνει άλοθη, αλλά και που μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε πιο άνετα. Η κάθε μάσκα συμβολίζει μία ταυτότητα και δεν είναι λίγες οι φορές που όλοι μας φοράμε μία μάσκα καθημερινά για να υποδηθούμε έναν ρόλο. Στον επαγγελματικό χώρο, σε μία βαρετή κοινωνική υποχρέωση. Βέβαια, ο ρόλος μας επηρεάζει ψυχολογικά και αποκαλύπτει συμπεριφορές που πριν αγνοούσαμε. Ας πούμε, δώστε σε έναν άνθρωπο εξουσία. Ο τρόπος που θα τη διαχειριστεί φανερώνει κάποια στοιχεία της προσωπικότητάς του. Η μάσκα που θα επιλέξει για να παίξει το ρόλο του εξουσιαστή είναι κάποιο κομμάτι του εαυτού του που πριν δεν είχε αλληλεπιδράσει. Οι εμπειρίες και οι συνθήκες μέσα στις οποίες δρά ένα άτομο μεταλλάσσουν από στιγμή σε στιγμή τη συμπεριφορά του. Η καταναλωτική κοινωνία μας έμαθε να δίνουμε ταμπέλε σε όλα, χωρίς να αναζητάμε την πραγματική ουσία. Συνηθίσαμε να βάζουμε ταμπέλες ακόμα και στους ανθρώπους, στον ίδιο μας τον εαυτό, επειδή φοβόμαστε την εσωτερήκευση και κατ' επέκταση την εξωτερήκευση. Σκλάβοι ενός κύβδηλου εαυτού που προσαρμόζεται στις επιταγές του περιβάλλοντος, μην αφήνοντας χώρο για μια κίνηση που να ξεπερνά το προβλέψιμο. Ένας εαυτός που προσαρμόζεται στις ανάγκες της μάσκας, αλλοιώνοντας το πραγματικό πρόσωπο. Μάσκες, μάσκες, μάσκες. Αλλάζουν συνεχώς θέση πάνω από το τελεπορημένο πρόσωπο που χάνεται στη λύθη του ποιος ήταν, λες και η εποχή του πραγματικού του εαυτού είναι μια άγνωστη, φανταστική περίοδος. Σαν τον τυφλό του Μαρκίσιου Ντεσάντ, δένουμε τα μάτια εθελοτυφλώντας όταν και αυτός που έχουμε απέναντί μας φοράει μια μάσκα που να μας αρέσει. Πριν μοιραστούμε και τις τελευταίες μας σκέψεις μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, ας περάσουμε σε ένα ακόμα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά μαζί σας. Thank you. Αγαπητοί φίλοι και φίλες των ραδιοκαταγραφών, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2 στα FM. Στο δεύτερο κομμάτι της απόψινής μας εκπομπής μιλήσαμε για τις μάσκες. Τις μάσκες που φοράμε καθόλου τη διάρκεια του έτους. Τώρα, σε αυτό το σημείο, η Βασιλική θέλει να σας κάνει ένα σύντομο τεστ. Δεν θέλω βασικά να σας κάνω. Θέλω να μας κάνω ένα σύντομο τεστ. Απλά θα παραθέσω κάποιες ερωτήσεις, κάποιους προβληματισμούς, στις οποίες απαντήσεις πρέπει ο καθένας να βρει μόνος του και να προβληματιστεί για τις απαντήσεις τις οποίες τελικά θα δώσει. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Έχετε χαμογελάσει χωρίς να το θέλετε, μόνο και μόνο για να δείξετε ευγενική? Είπατε καλό λόγο σε κάποιον χωρίς να το εννοείτε? Χαιρετήσατε ποτέ κάποιον εγκάρδια σε μια παρέα και με το που απομακρυνθήκατε αρχίσετε να μιλάτε για αυτόν αρνητικά? Ντυθήκατε με ρούχα που δεν σας αρέσουν απλά για να ταιριάξετε με μια περίσταση? Βρήκατε δικαιολογία απέναντι σε κάποιον φίλο για να κρύψετε κάποια συμπεριφορά σας? Προσποιηθήκατε πως συμπαθείτε ένα πρόσωπο μόνο και μόνο επειδή είχατε συμφέρον? Υπάρχουν πολλές παρόμοιες ερωτήσεις και είμαι σίγουρη πως μπορείτε να σκεφτείτε κι εσείς άλλες. Μια ειδική κατηγορία μάσκας είναι αυτή του ανθρώπου του μέσου όρου, των φυσικών και απλών ανθρώπων. Αλήθεια, όταν μένουμε μόνοι μας, όταν ο καθένας μένει μόνος του, ποια μάσκα κρατάει? Ο Όσκαρ Ουάιλντ χαρακτηριστικά είχε πει: «Το να είσαι φυσικός είναι θεατρινισμός και μάλιστα ο πιο ενοχλητικός που γνωρίζω». Τελικά, οι μάσκες είναι σύμβολο εποχής. Καθένας φοράει αυτή που τον βολεύει, εκείνη με την οποία νιώθει πιο άνετα. Αρκεί να μην αρχίσουμε σαν ατελείωτο καρναβάλι να βγάζουμε μάσκες που από κάτω θα κρύβουν άλλες μάσκες και στο τέλος ένα πρόσωπο χωρίς χαρακτηριστικά. Ένα πρόσωπο ταμπούλα ράζα, όπως τον γεννηθήκαμε, μόνο που αυτή τη φορά θα έχει γεμίσει με το κενό. Όπως λέει και το τραγούδι, φανέρωσέ μου τη μάσκα που κρύβεις κάτω από τη μάσκα που φοράς. Ναι, η μορφή μας με όλα αυτά μπορεί να αλλάζει. Όχι όμως και το βάθος του εαυτού μας, η ρίζα του, η φύση του και κάτι ακόμη. Ο Χριστός, εκείνο που στυλίτευσε μοναδικά, ήταν η υποκρισία. Συγχώρησε κάθε αμαρτία. Έδειξε κατανόηση σε κάθε αμαρτωλό. Όχι όμως και την υποκρισία, όπως εκείνη των Φαρισαίων. Γιατί απλούστατα, ως αμαρτωλός, υπάρχει περίπτωση να καταλάβεις το σφάλμα σου και να μετανοήσεις. Ως υποκριτής, ποτέ. Λοιπόν, αφού αυτή είναι η φύση της μάσκας, τότε γιατί τη χρησιμοποιούμε? Αφού μας βολεύει τόσο λίγο, όσο και το ψέμα, πόσο μας χρειάζεται πραγματικά? Αφού τη φορούν όλοι και όλα, γιατί δεν είμαστε υποψιασμένοι όποτε και μας εξαπατούν? Σαφώς με τις μάσκες παίζει το παιχνίδι της αμαρτίας με τον πιο ωραίο και παραπλανητικό τρόπο. Ή είναι τελικά η ίδια η αμαρτία? Κάτω οι μάσκες λοιπόν. Θέλουμε να αναπνεύσουμε, να απελευθερωθούμε από την υποκρισία και τη μόνιμη ψευτιά. Είπαν κάποιοι, η πιο σημαντική ελευθερία είναι να είσαι αυτό που είσαι πραγματικά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, με αυτή τη φράση η εκπομπή των ραδιοκαταγραφών σας αποχαιρετά. Να θυμάστε λοιπόν, η πιο σημαντική ελευθερία είναι να είσαι αυτό που είσαι πραγματικά. Έτσι, από τη Μόνικα Παπά. Καλό σας βράδυ. Την Αθηνά Σταυριανού. Καληνύχτα σας. Και τη Βασιλική Μπέκου. Να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ.